Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Önce bayramınızı kutlayalım. Bu yaz günlerinde biz şimdi tekrar bu akşam Ayvalık'a doğru gidiyoruz. Tatilcilerin gittiği gibi Ayvalık'ı konuşacağız. Bu kez Ayvalık'taki Tavuk Adası konumuz. Tavuk Adası Cunda Adası ile birlikte çevresindeki 22 adadan oluşan Hekatonisya takım adalarının bir tanesi ve Cunda'yı bilenler bilir. Cunda Adası'nın kıyısının hemen karşısında üzerindeki harabesiyle birlikte çok peyzajın bir parçası olarak durur. Cunda'ya 700 metre mesafede, üzerinde yerleşim yok, tarihinde de olmamış. 17 dönümlük küçük bir ada, manastır kalıntıları var. Ayvalık deniz manzarasının önemli bir parçası. Burada birkaç ay önce Nisan ayında inşaat faaliyetlerinin başlamasıyla ve iş makinelerinin görülmesi üzerine Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi'nin kamuoyuna duyuruları oldu ve böylelikle öğrendik burada bir şeyler olduğunu. Ve bu girişimin açıklamalarıyla da Tavuk Adası'nda neler olduğunu, Tavuk Adası'nın ne olduğuna dikkatlerimiz çekildi. Bu akşamki konuklarımız da bu girişimin temsilcileri Tuğba Aysun Türközen ve Hasan Cengiz Yazar. Onlarla konuşacağız neler olduğunu. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Tuğba Hanım, Hasan Bey. Tuğba Aysun Türközen bir avukat. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Galatasaray Üniversitesi'nde de Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yapmış. Kent hakkı ekseninde özellikle kültür varlıklarının koruma politikalarının oluşturulmasına referans olan akademik çalışmaların yerel kolaylaştırıcılığını üstlenmiş ve 2014'ten beri faaliyet gösteren Ayvalık Araştırma, Geliştirme, Uygulama Derneği'nin kurucu yönetim kurulu üyesi ve dernek başkanı. Aynı zamanda kültür yaşamına dair Kara Diken dergisinin de yazarlarından ve Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi sözcülerinden. Hasan Cengiz Yazar ise Basın Yayın Yüksekokulu mezunu fakat zeytin üreticiliği yapıyor. Çiftçi Sen Yönetim Kurulu üyesi şu anda. O da Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi'nin sözcülerinden. Hoş geldiniz Tuğba, evet. Ve hoş geldiniz Hasan. Merhabalar, evet. Çok teşekkürler. Merhabalar. Evet, hemen girelim. Yani bu böyle tipik bir şekilde bir böyle kendi halinde bir yer, üzerinde hiç inşaat yok, bir şey yok, böyle bir ada parçası ve birdenbire bir inşai faaliyetler başlıyor, şantiye tabelası yok filan ve bu konuda fazla bilgi de yok aslında. Siz işte böyle bir takım çabalamalar sonunda burada ne oluyor, ne yapılıyor ortaya çıkarttınız diyebiliriz. Gerçekten ne oluyor yani Tavuk Adası'nda? Bir basına yansımış böyle bu Tavuk Adası'nı işte bir eğlence merkezine çevireceğiz gibi şeyler okuduk ve ardından da bu inşaatları gördük. Ne oluyor hakikaten? Yani ne ortaya çıkarttınız? Ne buldunuz? Hasan Bey, belki siz cevap vermek istersiniz. Evet. Şimdi bu Nisan ayında, 10 Nisan günü bir arkadaşımız orada bir takım inşaat faaliyetlerinin varlığını görüyor. İşte bir takım beton bloklar falan götürüyor adayı. Bunun üzerine bir takım yerlere sorduk fakat bir cevap da alamadık. Bunun üzerine internette bir görsel dolaşmaya başladı. İşte Dubai gibi bir yer yapacağız diye. Bu adanın büyüklüğü 3 tane futbol sahasını ancak kaplar. Tam hesaba göre şu ünlü Yassı Ada var ya, Yassı Ada'dan biraz küçük. O tür bir faaliyet başlamış. Bir görsel var, bir fotoğraf, bir imaj. Bunun üzerine biz herkese bunu sormaya başladık. Belgeler bulmaya çalıştık. Video kayıtları almaya çalıştık. Sonra şunu öğrendik ki Ayvalık Belediyesi bundan birkaç ay önce Ayvalık'taki sivil toplum örgütlerini, kent konseyini vesairesi toplayarak bu konuda bir toplantı yapmış. Ve ondan sonra bir proje olduğunu, bu proje konusunda görüş almak istediğini söylemiş. Eldeki veriler şunu gösteriyor ki gerek belediye gerekse çağrılan sivil toplum örgütleri bu konuda hayırhah davranmışlar. Yani olumlu bakmışlar. Zaten bunlar alınmış izinleri de olduğu için problem yok diye bakılmış. Fakat tabii eldeki görsel ve yapılan işlemler, beton blokların falan taşınması büyük bir infial yarattı. Bunun üzerine çevre grubumuzun da, mevcut grubumuzun da üyesi olan Mimar Odası üyelerine, bir takım belediye meclis üyelerine de biz bu konuda soru önergeleri verdirdik. Hem Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerekse Ayvalık Belediye Meclisi'nde soru önergeleri verdirdik. Orada da çok böyle doğru bir şey alamadık. En nihayetinde Ayvalık Belediyesi bizlere bir sunum yaptı. Bir takım projeleri önümüze koydu ve Ayvalık Belediyesi'nin mimarı da vardı söz konusu toplantıda. Mimar Odası temsilcisi arkadaşlarımız da vardı, biz de vardık. Hep beraber baktık. Konunun düşündüğümüzden çok daha vahim olduğunu gördük. Resmen bütün ada imara açılıyor. Olmayan, hiçbir şekilde olmayan bir rıhtım. Büyük bir dolgu alanı, yaklaşık 10 metreye yakın bir dolgu alanı yaratılıyor. Orada neredeyse hani yeni öğrendiğimiz bir kavram aslında. Yeniden bir inşa faaliyeti, yani bir mevcudun restore edilmesi değil, yeni bir bina yaratılması faaliyeti olduğu konusunda hepimiz mutabık kaldık. Belediye yöneticileri olsun, bir takım mimarlar olsun, yapacak bir şey yok dedi kimisi. Biz hayır, bu konuda bir itiraz yükseltebiliriz dedik. Daha sonra biz 10 Nisan günü görmüştük aslında söz konusu faaliyeti. Soruşturmalarımız sırasında mevcut ruhsatnamenin 18 Nisan'da verildiğini öğrendik. Aslında görünen şey şu ki en az 8 gün süreyle oradaki inşaat faaliyeti ruhsatsız olarak yürütülmüş. Aslında bu kamuoyuna yansımazdan önce Ayvalık Belediyesi'nin aslında bu inşaatı durdurma hakkı ve yetkisi varmış. Bütün bunlar karşısında danışma grubumuz ki bizim yaklaşık 80 kişiye aşkın bir grubumuz var, bir WhatsApp grubu. Onları danışarak hukukçu arkadaşlarımız, mimar, işte sanat tarihçisi, arkeolog arkadaşlarımızın da ki bu civarda çalışma yapan arkadaşlarımız da katkısını alarak genel bir konsensus uyguladık ve bunu yaptırtmamak. Bunun her türlü tabiat parkı yönetmeliğine ve mevcut nedir kültürel değerleri korumak açısından bir yıkım olacağını artık tümüyle kanaat getirdik ve bu konuda bir dava açma kararı aldık. Bir arkadaşlarımız Tuğba çok daha iyi anlatacaktır. Bu konuda sağlam bir dava dilekçesi hazırladık ve davamızı ilk olarak Ayvalık Belediyesi'nin aldığı kararın yürütmesine durdurulması için açtık. Diğer davayı da gelecek hafta içerisinde bu sefer Kültür Bakanlığı'na ve onun kuruluna karşı açacağız. Ayrıca kamuoyunu bu konuda aydınlatmak için bir takım toplantılar düzenledik. Etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Geçenlerde büyük bir bu konuda toplantı düzenledik. 8 tane katılımcının yaklaşık 3 saat süreyle tüm soruları cevaplandırdığı bir forum düzenledik. Ayrıca yine bu konuda alan çalışması yürüten arkeologlardan bu konuda video görselleri hazırlattık ve kamuoyunu bu noktada aydınlatma, bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bir de son bir duyuru daha yapıyorsunuz galiba. İnşaat izni kalktığı şu dönemde hala inşaatın devam ettiğini duyurmaya başladınız sosyal medya üzerinden. Evet, bu ada dediğiniz gibi küçük bir ada. Yassı Adanın boyutlarına yakın. Üzerinde de 17. yüzyıla tarihlenen Aya Ioannes Prodromos Manastırı var. Yani Vaftizci Yahya olarak önemli bir karakter. Bu manastırın kalıntıları var ve bunlar tescilli kültür varlığı ve zaten onaylanan projede herhalde bu manastırla ilgili olan proje ve ada parsellere ayrılmış. Kısmen de özel mülkiyette ada. Bütün bu sürecin arkasındaki hukuki durumu ve bu yasal süreç açısından baktığımızda bu izinleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Buna da avukat olarak Tuğba yanıt verebilir sanırım. Çok teşekkürler tekrar herkese. İyi akşamlar Ayvalık'tan. Evet, işte biz ilk açtığımız dava, ben esasen oradan yürümeyi tercih ederim. 18 Nisan 2022 tarihinde Ayvalık Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatlarının iptaline yönelik olarak açtık ilk davayı. Az önce Hasan'ın da belirttiği üzere 10 Nisan'da biz inşaatın başladığını tespit etmiştik şantiye tabelesi olmaksızın. Ve daha sonraki araştırmalardan elimize olabildiğince bilgi ve belge toplamaya çalıştık dava süreci için. 10 Haziran'da açtık davayı. Ruhsatların iptaline yönelik davayı Ayvalık Belediyesi'ne karşı. O döneme kadar edindiğimiz çok net bir takım veriler vardı. Aykırılık ve bu inşaatın durdurulması ve ruhsatların iptaline ilişkin. Özetle ben biraz mülkiyetten bahsetmek istiyorum. Evet, adada iki adet parsel bulunmakta. Bir merkezde bir parsel. Bu da bir nol parsel diyelim. Burada manastırın, Ayen Manastırı'nın ana kalıntılarının bulduğu. Zaten bahsettiğimiz kalıntı dediğimizde şapelinin, yani manastır şapelinin iki duvarı ve temel kazıları, araştırma kazıları yapılmış bundan daha önce restitüsyon çalışması için. O dönemdeki temel kazıları bulgular ve iki tane de şapel duvarı. Bu merkezdeki aşağı yukarı 3000, yani aşağı yukarı değil, tam olarak 3095 metrekare olan bir parsel. Bu Maliye Hazinesi'ne ait ve Kültür Bakanlığı'na tahsis edilmiş. Kültür Bakanlığı da yani artık her yerde adını bildiğimiz üzere Dikran Masis'in Eskici isimli şirketiyle bir kira sözleşmesiyle bildiğimiz kadarıyla 49 yıllığına kendisine kiralamış. Bunun statüsü mülkiyet anlamında şu an için bu. Ama tabii ki burası bir kamu alanı, kamuya ait bir alan, bir nolu parsel manastırın olduğu. Diğer çevresinin tamamını içine alan iki nolu parsel ise yaklaşık olarak 14 bin metrekare ve bu özel mülkiyet yine Dikran Masis'e ait şirketlerden bir tanesinin önceki yıllarda satın almış olduğu kendisine ait bir alan. Mülkiyet esası bu şekilde, bir özel mülkiyet, bir de bir kamusal mülkiyet diyebiliriz. Statü olarak işte esas üzerinde durduğumuz mesele de bu. Burası Ayvalık Adaları Tabiat Parkı alanında, Ayvalık Tavuk Adası. Ve mutlak koruma alanında, yani katiyetle korunacak, kesinlikle denizel biyoçeşitliliği yapılan araştırmaları çerçevesinde mutlak koruma alanı olarak ilan edilmiş bir alanda statü olarak. Ve buradaki esas hüküm, bizim için esas kanuni mevzuatın oluştuğu nokta 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, tamamen korumayı içeren, sadece koruma hedefleyen bir kanun ve ona bağlı olarak plan esası olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Uzun Devre Gelişme Planı ve Plan Hükümleri. 2004 yılından itibaren geçerli var. 1/25.000'lik bir plan bu. Ve bu planın hükümleri çerçevesinde buradaki aykırılıklar tabii ki bizim açımızdan bizim temel hukuki savımızı oluşturdu. Bir dakika araya gireyim Tuba. Bu Ayvalık Adaları, yani bu 22 adayı kapsayan bir tabiat parkı burası. Ve bununla ilgili bir kanun var. O kanunla da hazırlanmış uzun erimli gelişim planı var. O planda bir takım şartlar koyuyor ortaya. Aynen, evet. Evet, şimdi onları söylersen. Tamam. Aynı zamanda doğal sit, nitelikli doğal sit. Bu da ikinci koruma diyebiliriz. Temel mevzuat bu, az önce söylediğim gibi. Burada uzun devre gelişme planının amacı tamamen burada kültür içine aldığı kültür varlıklarını da beraberinde, tabiat varlığı esasıyla beraber korumak. Çünkü bu adaların pek çoğunda kültür varlığı da mevcut. Burada mutlak korumadan anladığımız, az önce söylediğim gibi, belli bir takım özgünlük değerlerinin oluşu adanın ve denizel durumunun. Bu çerçeve çok ayrıntılı şekilde tanımlanmış. Kesinlikle burada herhangi bir şekilde topografyayı bozacak hiçbir faaliyette bulunamayacağı, geceleme yapılamayacağı, hiçbir şekilde buradaki denizel kıyı çizgisine zarar verilemeyeceği ve bu her ne olursa olsun bundan yapılamayacağı açıkça temel amir hüküm olarak çok ayrıntılı şekilde kaleme alınmış planda, 2004 yıl tarihli planda. İki tane endemik tür var, tehlike altında 6 tür var. Yalnızca Türkiye'de bu bölgede bulunan 4 tür mevcut. Ve bu aynı zamanda sadece Tabiat Parkı değil, Tabiat Parkı planının da esas aldığı Bern Sözleşmesi'ne de Türkiye'nin tarafı olduğu aykırılık demek. Bunu da biz hukuki savımızda açık açık belirttik. Buradaki sorumlu idare Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Milli Parklar Dairesi Başkanlığı. Burada onların görüşü şart ve biz bu noktada tahmin ediyoruz ki hani yasallık statüsü bu izinleri gerektiriyor. Çoklu yapının iznine tabi burada bir inşai faaliyete veya herhangi bir aktiviteye başlayabilmek. Bu noktada Milli Parklardan görüş alınmadı neredeyse aşağı yukarı bizim açımızdan net. Ama tabii ki dediğim gibi az önce de ne yazık ki tüm belge ve bilgiye kurumlar tarafından sorsak da ulaşabilmiş değiliz. İkinci parsel, buradaki dıştaki özel mülkiyet esaslı parsel, tarla vasfında. Tarla vasfında olması eşittir. Mutlaka Tarım Bakanlığı'ndan yine görüş alınmasını gerektiriyor. Bu noktada böyle bir iznin ve görüşün de olması gerekiyor. Ve yine burada da aykırılık taşıdığını düşünüyoruz biz buradaki tarla vasfına, tarımsal arazi vasfına. Ve tabii ki birinci grup kültür varlıkları bunlar. Tescilli yapı, manastır ve kalıntılar. Ve buradaki uygulanan rekonstrüksiyonu da biz tartıştık yine dava dilekçemizde de. Çünkü yine Ayvalık Adaları Tabiat Parkı uzun devreli gelişme planında yalnızca onarım ve restorasyon yapılabileceği söyleniyor. Buradaki yeniden inşa dediğimiz rekonstrüksiyon yine aykırılık taşımakta bize göre. Aynı zamanda burada bir uygulama imar planı eksikliği var. Yani burada 1/1000'lik uygulama imar planı olmaksızın hiçbir faaliyetin yapılabilmesi mümkün değil. Ve böyle bir imar planı, uygulama imar planı olmadığını da biliyoruz. Yine bu da 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'na aykırı. Kara bağlantısı bulunmayan adalar vurgusu çok önemli. Az önce böyle tek tek saymaya çalıştım ama yani hani deniz dibini değiştirecek faaliyet yapılamaz deniyor. Ve burada bir dolgu yapıldığını biz belgeledik. Hem drone hem video hem de fotoğraflarla. Ve çok ciddi bir tahribat var adada. Bu bütün aykırılıkları bilimsel ve askeri olmayan, özel izinli olmayan hiçbir yapının izin almaksızın buraya, bu odaya ayak basması bile mümkün değil uzun dev gelişme planına göre. Ve restorasyon tabii, sonucunda da müze dışında kullanılamaz diye bir tabii, şey kesinlikle var. Kesinlikle müze dışında tabiat parkı alanında bulunan hiçbir kültür varlığı müze dışında kullanılamaz. Programmasının açıklamalarından da görüyoruz ki burada sanatsal faaliyetlerden söz ediliyor. Şey soracağım ben, bu şey bahsettiğiniz plan bütün bu 22 adayı kapsıyor. Yani ve her 22 adadaki bu bahsettiğiniz arkeolojik kültürel varlıkların durumu birbirinden çok farklı aslında. Bazısı tamamen yıkılmış. Bu Tavuk Adası'nda işte sadece bir duvarı ayakta kalıyor dediniz. Başka yerlerde Cunda Adası'nda mesela biliyoruz Ay Işığı Manastırı'nda orada daha ayakta gibi bir bina vardı falan. Yani şunu sormak istiyorum, yani bu Tabiat Parkı'na ilişkin bu bahsettiğiniz plan her bir adaya tek tek bakıp bir karar üretmiş mi yoksa böyle açık mı bırakmış? Yani çok genel mi geçmiş? Evet buyurun Tuğba Hanım. Ben şöyle tabii evet her bir adaya özel olarak bir özellikle kültür varlıklarının koruması anlamında farklı koruma anlayışı anlamında bir şey getirmemiş mevzuat bu anlamda kural evet. Getirmemiş. Biz de zaten burada daha sonraki çalışmalarımızda yine hocalarımızla beraber alanda çalışan buraya özel bir yönetim planının kültür varlıklı tabiat parkı korunurken üzerindeki farklı koruna gelmişliklerle günümüze gelmiş kültür varlıklarına her birine ayrı nitelikte koruma projeleri ve koruma anlayışı bakış açısıyla yaklaşılarak bir yönetim planı oluşturulmasından yanayız. Bu da tabii ki bizim meselemiz diyeyim. Evet, yani Hasan Bey'e tekrar dönüp belki şeyi sorabiliriz. Yani burası sonuç olarak bu 22 adalık bu tabiat alanı yani mutlak korunması öngörülmüş bir alan ve dolayısıyla yani görüş şu idareden ya da bu idareden görüş alınmadan filan dediniz ama aslında buradaki temel prensip buraların korunması. Dolayısıyla nasıl oluyor da yani birileri kalkıp bu Tavuk Adası'nda ben şunu yapacağım, burayı keyif adası yapacağım, işte Dubai gibi işte şunları inşa edeceğim diyebiliyor. Ve bunun nasıl oluyor da belediye ardından kalkıp bir yapı ruhsatı verebiliyor? Yani gerçekten nasıl oluyor bunlar? İnsanın aklı almıyor. Çünkü tabiat parkı demek buraya inşaat yapamazsınız demek. Yani çok kısaca öyle değil mi? Elbette. Hasan Bey. Şimdi şöyle cevaplayayım. Aslında gerisi artık genel siyasetin sorunu. Yani İstanbul'un Taksim alanında bundan 100 yıl önce ortadan kalkmış bir topçu kışlasını yapacağım diye birileri tutturdu. Onun içerisine işte nedir? AVM yapacaktı, bilmem ne yapacaktı değil mi? Yani bu her türlü yasayı vesaire çiğneyerek yapıldı. Bu neden birilerinin çıkarı için yapılmaya çalışan bir şey. Ayvalık bu konuda el değmemiş bir yer. Gerçekten göz kamaştırıyor. Biz bundan gurur duyuyoruz. Biz değil, bütün insanlığın aslında mirası. Burada herkesin hakkı var. Yalnız bizim olduğu gibi Çinli bir insanın da burada hakkı var. Burada aynı zamanda burada yaşayan hayvanların, burada var olan bitkilerin de hakkı var. Biz onların da hakkını savunuyoruz. Diyoruz ki 100 yıl sonra da bunlar kalsın, başkana da kalsın. Yani bu kadar da oburca harcamayalım bari şeyleri. Yani nedir, bina lazımsa bina yapılacak yer bulunur. Yalnızca Ayvalık'ta değil, Türkiye'nin her yerinde bina yapılacak bir sürü yer var. Bence de yeterince bina yapıyoruz. Yeterince AVM var, yeterince satış yeri var. Ne bu açgözlülük? Yani bunlar da böyle kalsın. Başka insan bir miras var. Bunları korumaya çalışalım. Yani hiç korumacılık nasıl yapılır diye kimseye bizim ahkam kesme hakkımız yok. Ama dünyanın başka yerlerine bakıyoruz. Nasıl koruyorlar? Göz bebeği gibi koruyorlar. Yani böyle şey mi olur? Türkiye'deki en fazla adaya sahip olan bir ilçe burası. Ve bunların yani bir yerden başladı mı bu çorap söküyor gibi gider. Hiçbir şey bırakmazlar. Yani 10 yıl sonra burası olduğu gibi bir lağım çukuruna dönecek. Hepimiz biliyoruz. Yani İstanbul'dan siz bunu görmüşsünüzdür. Yani Türkiye'nin her yerini bu hale getirdiler. Onun için biz tabii Ayvalık'ın sakinleri olarak, Ayvalık'taki bir grup insan olarak, Ayvalık'taki işte duyarlı insanlar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Gücümüz yettiğince. Bu program vesilesiyle kamuoyunun bu konuda uyanık olmasını, sahip çıkmasını istiyoruz. Dileğimiz budur. Tabii şimdi burada üzerindeki kültür varlığının restorasyonuna izin veriliyor Tabiat Parkı bağlamında ve sadece müze olarak kullanılmasına izin veriliyor. Burada onun çok ötesine geçen iddialı fonksiyonlardan bahsediliyor ve burası aslında bir kültürel peyzaj alanı ve bazı yerler harabe olarak kalabilir ve o şekilde korunabilir. Ama burada rekonstrüksiyon yapılıyor. Bu tabii diğer adaları da etkileyecektir, değil mi Tuğba? Yani diğer takım adalara da örnek olacaktır, Cumda'nın bütününe. Buradaki evet. Daha önceki girişimleri de biliyoruz. Bunların sonuçları neler oldu? Yani bu mesele üzerine biraz sen de bir şeyler söylemek ister misin? Yani şöyle, zaten bahsettiğimiz Tavuk Adası süreci açısından sadece az önce söylediğim gibi temel kazıları yapıldığı ve temellerin görüldüğü alanı göründüğü bir yerden bahsediyoruz. Bir de 3 adet kartpostaldan bahsediyoruz veri olarak toplamda. Ve hani gerçekten 3 boyutlu hale ayağa kaldırılması için net bir şekilde ne evrensel, yani uluslararası anlamdaki mevzuat açısından Türkiye'nin tarafı olduğu, ne işte Venedik tüzüğü açısından en temel, ne de işte malum İKOMOS, size öğretmek isterim. Ciddi bir spekülasyon var ve bildiğim kadarıyla bir mottonuz da var, değil mi? Evet, tabii spekülasyonun başladığı yerde restorasyon biter deriz genel olarak. Ve bu artık bunlar çok eski tartışmalar. Yani bugün artık biz çok fazla veri olmadığı durumlarda özellikle rekonstrüksiyonun kabul etmiyoruz. Doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyoruz. İlkelerde böyle bu. Yani veriler, çok fazla veri olması lazım. Çok önemli simgesel bir değeri olması lazım yapının. Ama burada öyle değil. Evet, diğer adalarda da keza korunması gereken kültür varlıkları mevcut. Ve evet, bu böyle bir emsalliğe dönüşmek noktasında ilerliyor. Öyle bir riski de var, evet. Var ve biz eğer gerçekten birileri veya işte ilgili iktidar, hükümet, yerel ve merkezi korumak istiyorlarsa az önce söz ettiğimiz bir yönetim planı çerçevesinde akademik bir yapıyla, bilimsel verilere dayanarak bir açık hava müzesi olabilecek şekilde veyahut kesinlikle bu kullanım yoğunluğunu yaratmayacak şekilde, tabiat parkı ekolojik dengesine aykırı olmayacak şekilde hem uygulamaların hem de muhafazanın, tabii ki biz bütün kültür varlıklarının mevcut haliyle, hali hazırdaki hali korunmasından yanayız. Bizim bütün çabamız da aslında bu. Ama burada bir istismara, yani bir yapılaşma aracı olarak o varlıkların kullanılmasına bizim esas karşı çıkış ve mücadele şeyimiz, tavrımız bu. Biz bütün adalardaki, bütün Ayvalık kıyılarındaki eski emsal örneklerden belki son olarak Hasan bahseder. Olumsuz örnekleri, geçmişteki örnekleri yaşamamak adına, daha da genişletmemek adına bu çabayı sarf edeceğiz. Evet, burada bırakmak zorundayız ne yazık ki. Tavuk Adası'nı, Ayvalık Tavuk Adası'nı konuştuk. Tavuk Adası'nda neler olduğunu konuştuk. Hasan Bey ve Tuğba bize girişimin çabalarını anlattı ve neden karşı çıktıklarını anlattı. Çok teşekkür ederiz ikinize de. Evet. Belki tarihçesine daha başka bir programda tekrar gireriz. Yani çünkü 22 adadan, koskoca Cunda'dan bahsediyoruz. Tekrar başka bir programda bir araya gelip bakarız. Evet, davet ederseniz. Kolay gelsin. Evet. Tekrar bayramınızı kutluyoruz. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.